Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Aire, eh? Molt més imponent. Això com és? Bueno, és només aire, no passa res. És un bon dia, encara que divendres 13... Bé, és un divendres estupendo del mes de maig que anem a disfrutar com cada dia. Estàs en bona companyia, eh? Esta és la teua, la de València, la 97.7 Ràdio, i el programa és València Abierta. Un programa que controla, realitza, fija, limpia i da esplendor Pilar Nadal, dels Nadal de Torres Torres. I avui és divendres i voleu anar al cine? Vinga, va, xe, va. Això ho pague jo, això vos convida jo, no. Això ho paga Cinesa Bonaire. Bons cines, allí tens unes butaques de categoria, cotufes molt bones i les millors pinícules. Però puc anar gratis? Sí. I tu i qui tu vulguis. I això com ho fas, Joaquín? Això ho tens molt fàcil. Això vas al Facebook, tens Facebook? Mires, el Facebook oficial de la 97.7 Ràdio. Ja eres amic? Pues el que fas és que allí tens una entraeta i allà posa a participar en lo de les pinícules. I tens tu, pues comptes allí. I què posa allà allí? Home, posa a veure quina pel·lícula vols anar o per què. I ara, per exemple, si volgués anar en la teua neteta, un poner, o en la teua filla o el teu fill, a veure Pájaros Enfadados, esta de Angry Birds, que és una pel·lícula d'animació que fan, que crec que hi ha un pardal d'un videojuego que està molt cabrejat. Bueno, coses de xiquets, jo tampoc ho entenc molt bé. O vols anar a veure una que fan molt bona, de Helen Mirren. Molt bona, boníssima, boníssima. La que tu vulguis, o vols anar a veure la de Capitán América, que també està molt bé. Capitán América contra Iron Man, tu... Unes seves mundials. Bueno, doncs convidat estàs. Vas ahir al Facebook i ahir en tines a Bonaire, participes en el sorteig. Mira que bé. I ten més. Vols anar a riure un bon rato en un monologuista de categoria d'ací valencià i estupendo que li diuen Pablo Carrascosa, un tio molt canalla, molt tonante, molt pájaro, un pájaro, mira que estem parlant dels Angry Birds, ell diu molt... No, pájaro, menudo pájaro, pues ese pájaro estará en el Casino Cirsa València i també vos convida a anar. Home, però home, fem gasto també en els puestos, sí, feu gasto d'això, però que esteu convidats, si voleu anar a Menudo Pájaro, a Pablo Carrascosa, dissabte a les 11, ahí teniu les entrades també. Com podeu participar? Atenció, així sí que té ja enjúndia, eh? Teniu que currar-se una miqueta. El tema està, com que Pablo Carrascosa diu molt, menudo pájaro, ell va parlant d'això, mira, i se diu ell mateix a pájaro també, posa ahí en el Facebook, sense enrotllar-te molt, tampoc fa falta que contes molt la teva vida, però a lo millor una cosa de... Aquí li diries tu menudo pájaro, o menuda pájara, que també, vull dir-te, no? Ara que estem con la cosa de valencians i valencianes, pues que pájaros i pájaras, no? Quina, per a tu, és la pájara major del reino? O quin dia agarraràs una pájara, que també això és un altre tema. O pájaro, vale? Pardalot, en valencià diríem pardalot. Sé quin pardalot està fet este. Mira quin pardal, quin tros de pardal. Pues qui és per a tu un tros de pardal? I així, a la que tinga més... la que faci més risa, pues teniu l'entrada per anar al Casino Cirsa València. Val? I si les llegirem també al pardalot, que vindràs un rato, Pablo Carrascosa, és un tros de... És un tros de pardalot, mira. Parlant de rei de Roma, ahí está, Pablo Carrascosa. No, sí que és bon pardalot, eh? Està... Monyo no té molt, però caram, és bon pardalot, eh? Què tal, Silvia Tomàs? Molt bé, molt bé. Això, mira-lo, ja estan ahí convoyant-se. Sí, sí, sí, té cara de pillo. Té cara de pillo. Sí. De totes maneres, no només tenen que dir qui pensen que és un pardal o una pardala o lo que siga, sinó per què. Que ahí está la gracia. Razones y respuesta, claro, exacto. Le doy la explicación. Eso es. Le ha de currarse un poco les entradetes, hombre, que son de primera calidad. Pero en gracia, no es cierta. Sí. Yo veré si no les que siguen sin más gaseosas. Si me vas a decir Rajoy o Pedro Sánchez, pues argumentame un poco. Venga, sí, va. De la colecta, de un pájaro. Bueno, sí, bueno, no digan que no. Però després ve la gràcia. Tens que fer-te ahí tu el teu monòlogo. No molt llarg. una pincelleta a veure d'humor. Creativitat, a veure com esteu de creatius i creatives. Pàjares també s'hi valen, ja també ho he dit. La suegra, també és molt recurrent. Vull dir, les sogres són fantàstiques, jo soc tremendo fan de les sogres en general, del món de la sogra, me sembla molt fascinant. I molt bé, però en fi, tenen molt mala premsa, també hem de reconèixer-ho. Bueno, pues això, en això estem, en això estem, en sí. Això estem. Que, en què més estem? Estem en què? A vindrà Carlos Bosch a parlar del tema del futbol. Futbol, ximo, sistema, volen que s'acabi ja la temporada. Sí, però hi ha novetats, hi ha novetats. Bones? No ho sé. Sí, venint de Carlos Bosch, no ho sé molt bé. Ahí s'han reunat-se. Vicent Bau i Carlos Bosch, el rater que fan de Hurgol. Hurgol. I Wisine, home, que de la mà de Cine Sabonaire contant lo de les pinícules, que és això. Això dels Angry Birds, a tu t'agrada això? A mi no. Silvia Tomàs, és un por... És un videojoc. No. Sí, sí, és saps un videojoc. Saps de què va? Sí, tu, no sé, és donar-li el pardaler. Mira, jo miré a Pilar i Pilar està com jo. No són gens dels videojocs. És el que tens que agarrar. Però, un pardal o d'estos... Sí, un pardal. Que estan enfadats. Agarres un tirachines... Sí, i tu li dones, no? I són punts. I què, que llances el pardal o i té que pegar en no sé quin puesto sí. I això. Ostres. No sé. Bueno, és senzill, és senzill. Però bueno. Hi ha molta gent i molt enganxar els Angry Birds, és una cosa impressionant, però la pel·li té gràcia. He vist el tràiler i té gràcia, perquè té tema i té diàleg i té els Angry Birds pues, parlen i tenen les seues coses i està gràcia. Igual té moraleja també, té moraleja, no, perquè veu que n'hi ha uno que està de molt malallet, sí. I l'envien a una acadèmia per curar-se la malícia que té el pardalo, i està allí tots els maliciosos i bueno, veu que fa molta risa també. Diu que no està mal. Bueno, pues parlarem de les pel·lícules en Manolo Zarapico, però hombre, avui és divendres. A veure, plans, teniu plans ja per al divendres? Teniu ja marxeta? No, jo tinc un... Ai, jo sentia a Pilar este matí, de veres que Mayo és el veig de les BBCs i qui no té una boda té mateix. Tinc una boda, no puc anar a ningú posto. Bueno, organitzateu, que el cada setmana és molt llarg. Per exemple, per a començar, suggerències de coses xules que tenim en la ciutat estos dies. El Festival Diez Sentidos sí. Té molt bona pinta. Sí, molt bona pinta. A veure, arranca dilluns i durarà pràcticament un mes, més d'un mes. Del 10 de maig al 19 de juny. Art, ball, cine, música, teatre, de tot. En les quatre edicions anteriors, el Festival Deu Sentits sempre s'ha dut a terme al Centre del Carmen, però en esta edició és una cosa, és per tota la ciutat, per llocs tancats com el Palau de la Música, el Palau de les Arts, la Fundació Bancaixa, la Nau, el Teatre Musical, la Filmoteca, la FNAC, i a banda també en diferents llocs de tota la ciutat de València. Van a estar per totes bandes. Jo el que recomano en estos casos de festivals que tenen un programa tan intens és evidentment consultar la pàgina web per a saber un poquet per a on van anar les coses. És tant l'èxit que va tindre en les edicions anteriors que ara ja no és només un festival d'exhibició d'art, sinó que el mateix Festival Deu Sentits s'ha convertit en productor i ha fet dos peces pròpies de producció pròpia. Anda. Elaborades per la companyia La Veronal i Led Silhouette, que també estrenaran en este festival. Més que és dansa, en este cas, no? Sí, per lo sí, que sí. He vist, un certament coreogràfic també molt potent el que fan, no? Són més de 200 propostes culturals al llarg d'un mes, o sigui que tenim un mes intens en este Festival Deu Sentits, que com hem dit per primera volta, i és per tota la ciutat, i el seu lema és Alocaos. Tractaran un poquet o estarà tot al voltant de les malalties mentals, de la locura, les llums i les ombres de la ment a través de l'art. M'encanta el nom, Alocaos. Alocaos. Que té el doble sentit, o sea, una manera de dir, tu com lo haces? Jo lo hago a lo bruto, a lo d'això, i jo a lo caos. És una persona que viu molt, de manera molt desordenada i que... i després està alocaos de manera xina d'això que se diria alocados. Embogits, sí, una cosa. Si hubiera explicat un xiste, no? Aquesta tonteria que... Moltes gràcies, bueno, Simo. Sí, tot el món m'havia entès, perfecte. L'únic que no havia entès... És que ingeniosos, estos de Deu Sentits. Ho fan molt bé, Si t'agrada el còmic, el manga, hi ha tot un show estos dies en Fira València. A mi me sembla una flipada. Confesse que sóc més marveliano i de Mortadelo i Filemón, el manga no l'acabe de veure, però és que fan uns shows. Sí, increïble. Unes criatures que es disfracen. Sí. Monten un happening allí tremendo. Sí, sí, sí, és una performance total. Ja només la gent que va ja és part per ells de la performance d'este Saló del Manga, que cada volta té més adeptes. La última edició van ser 16.000 persones les que van acudir en el mes de novembre. Per a esta s'esperen encara més. Serà en el pavelló 6 de Fira València. Sèries, còmics, evidentment, tallers, exhibicions, demostracions japoneses, quedades de grups de tota Espanya que queden així a València. Que no t'agrada el manga? Jo només per veure l'espectacle de les indumentàries, de les disfresses i de tot el que es monta per allí, jo sí que m'acostaria. I diuen, jo és que no entenc molt del manga, però un dels convidats dels plats forts és Mamoru Yokata, val? Que és un dissenyador de personatges, productor, director d'animació. Tenen tots la mateixa cara, no te fa l'efecte que el manga es dibuixa sempre el mateix? Sí, sí. Bueno, tenen la mateixa careta, però després, per exemple, en el tema de les xicones, hi ha mangas i mangas, pues hay un manga también, en fin, más calenturiento. Hi ha un altre tema. Però vull dir que a les criatures les fan... Tenen un puntillo, les fan sexis. Sempre. També. I un cap molt gran, també. Que sempre. És un rotllo de Heidi i Marco. Però el que jo no sabia és que resulta ser... que fan una nova versió de Mazinger Z. Yes. A ver, comença per ahí. Están, claro, sí, per ahí. Ahí toca... ¡Pumnos fuera! Claro, ahí yo creo que volen també captar un poc als no tan mangas 100%, perquè Mazinger Z és de la humanitat. Bé, pues este convidat, este Mamoru Yokata, que va estar tot el cap de setmana per ací, és precisament director d'animació d'esta nova sèrie del Mazinger Z. I estarà en contacte amb els fans. A este de Mazinger... Home, jo vull conèixer-lo, això. Home, sí, sí, sí. Això és el que ha fet Mazinger Z, home, per favor. L'animació que dirigi... Pegar-li un abraç, sí, sí, home, sí, sí. Com dius que li diuen, que pregunte per ell? Mamoru Yokata. Sí, Mamoru, me casi la Marcelina, tinc molt de gust de conèixer-te, home, el creador de Mazinger Z. Bueno, parlant aixina de bogeries i de running, en este cas és running per un running també un poco a lo caos, sí, a lo loco també, no? The Crazy Race es diu. Són 1.000 corredors que, bueno, a banda de fer els 8,2 quilòmetres, són 8,2 quilòmetres ple d'obstacles, però obstacles que estan molt boixos. Tenen un tobogán gegant de més de 15 metres d'alçària. Vols dir? Uf, 15. No sé si en tiraria 15, jo. Sí, per això que són. I és part d'un... És com una gincana. Sí, és com una gincana. I tu vas corregant i te trobes el tobogán. Però, a més, és que van normalment disfressats. N'hi ha fang per a que te reboces. I també parets de pneumàtics, cordes, alambrades, piscines d'espuma... O sigui, és una botxeria total. Què es passa? Que ja estan les 1.000 inscripcions ja cobertes, però han dit, mira, com ha anat molt bé, al llarg d'esta setmana 100 dorsals més per als que volen participar. És una carrera paritària perquè al final són 50% de xics i 50% de xiques. I després, al voltant de tota la carrera, pues es munta ahí una festa molt grossa de DJ, de paelles, un poquet de tot. Serà el pròxim cap de setmana... Però com fas la paella després, si has passat pel fang? Jo crec que per les piscines d'espuma, per les aranyes de cuerda, t'has tirat pel tobogán, arribes a la paella que estàs fet un desastre, te pegues una dutxeta o alguna cosa, no? Unes mangueretes, un algo... una ruixa, com en la tomatina... Tu creus que serà problema per ells, això? Això és per la joventut. Jo això no ho acabo de veure clar. Ara sí que jo el diumenge, home, per favor, jo el diumenge a l'Espreta aniré a l'Olímpia perquè vaig a veure el meu amic Carlos Goñi. Que punyetera, la Pilar Nadal. Què me diu? Bueno, que a veure, estem escoltant un dels temes senyals de l'últim treball de Carlos, Revolver, que és el mateix, el seu alter ego. Revolver és en la seva banda de Carlos Goñi. Però el que va fer en l'Olimpia és a pelo. És m'agarro mi guitarra, piano solo, Mr. Chops, que diria aquell, xaca, xaca, xaca, i s'agarra les cançons allí, a pelo. Al natural, en efecte, al natural. Diu canciones añejas y mesejas. Mesejas no sé lo que serán les noves, m'imagine. y añejas, pues sí, Led Zeppelin de toda la vida de Revolver, muy bien. Guitarreta, armónica, yo creo que no faltará. Armónica no falta también, quien toca muy bien la armónica. Y colaboraciones especiales. Timo, per amor de Déu, no. Què t'has preparat? No em posi roig, no em posi roig, no em posi roig. Jo crec que vora el 50% de la gent que va estarà allí per lo que està. Vaig a passar-ho mal, eh? No, home, no, que va. Sí, estic acollonit. Estic, què dius? Molt, sí, no, tia, no, sí, molt, no, home. No, crec jo, això. Va sorgir de manera casual el compromís, els programes que vam fer allí en Novo Centro, i Carlos va tocar la guitarra, pim, pam, pum, i en una d'aquelles, no sé què li pregunta, i em diu, no tienes tu para subir el... en el Olimpia, como vayas al Olimpia y te vea por allí, te hago subir. Y digo, pues yo no sé si me farás pujar o no, yo vaig a por it. Pues cantes una cançó y tal, me van a donar la mà y ya una instantánea del evento y en efecte, porte una semana sachant. Pacte de caballers, pues mira. En efecte, vaig a destrossar-li la cançó. Jo ja li ho he dit, ahir que estigui així en València en directe en el, no, el programa de Gustavo de Breve, te la vaig a destrossar. Diu, bueno, farem el que podrem. No m'ho crec. Perquè ho tinc. Ximo, té... una destrossa tremenda. Té qualitat, té qualitat. Bueno, modestament. No sé com, però... podria guanyar la vida en el metro. Traurem el tall. No sé com. Estic encara pensant perquè no deixen gravar. És una cosa difícil de traure, però això no, no ens ho podem perdre. I dilluns té que sonar com a hit. Tinc un amigatxo que va fer, va gravar. Que té un telèfon d'estos que faig que sigui un iPad i va gravar-lo. Va gravar-ho tot. Pues parlaré del teu amic. Parlaré del teu amic. Bueno, faré passar vergonya. Vinga, va, una pauseta, anem a passar-ho bé. Menudo pájaro que tenim així, Pablo Carrasco, ara des d'un instant. ¿Quieres conocer a Elsa Punset y Javier Iriondo? Ven a Ágora Bienestar Valencia los días 19 y 20 de mayo en el Ateneo Mercantil. Recorre junto a ellos el camino del bienestar. Infórmate ahora en agorabienestar.es o llamando al 960-111-845. Te esperamos en Ágora Bienestar Valencia. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción.es. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Che. Bon, 9 minutets si arriba la una de la vesprà, temps per a les notícies i l'actualitat d'ací en la 97.7 Ràdio. I el rater que dediquem cada divendres a anar-nos a on? A, home, per a la diversió, el cap de setmana és un luxe tindre en València un lloc com el Casino Cirsa. Sopes de categoria internacional. Estàs allí de meravella. I damunt, quan toca monólogo, pues clar, vas en la xicona, de rius un bon rato, ja se saque la risa, després, pim, pam, pum, és una nit agradable, molt agradable. No costa molts diners. Home, és que el casino a mi, home, si després vols jugar-te quatre perres allí en el Blackjack, tu mateix... Però, vamos, que n'hi ha un ambientillo tremendo. Bueno, qui porta tot el tema de la comunicació del Casino Cirsa és Carlos Climente, que ens acompanya. Què tal, Carlos? Com va? Molt bé, què tal, com va, Simó? Tio més elegant, este costat del riu Túria, Carlos. Tot bé? Bueno, el que tenim per a este cap de setmana està molt xulo, especialment el dissabte, parlant d'humor, un humorista de molta... No tiene un pelo de... No tiene un pelo de tonto, en efecte. Bueno, presentem-nos el. Pablo Carrasco és un crack. Dins del panorama local... monologuista, sense cap tipus de dubte, dels meus favorits i segurament de qualsevol, perquè és un tio extremadament divertit, el pájaro, Pájaro. Què passa, Pablo? Què tal? Buenas. Muy bien. Muy buenas, chicón. Encantado de conocerte. Bueno, un placer, ha sido fantástico, nos hemos encontrado aquí fuera del plató y íbamos curiosamente vestidos igual. Parecemos el dúo dinámico, Simon y Garfunkel. Lo haremos foto para que lo vean los oyentes. Bueno, Pablo, a ver, tengo yo aquí... Pablo, ¿de qué va? De hacernos risa. ¿Con qué? Pues bueno, la cosa de los monologuistas. Bueno, ojo, una cosa es importante. Perteneces a la selección valenciana de Valencia Comedy. Valencia Comedy. Ser la fe, sí. Estar en la selección del Bosque. Sí. Esto es muy grande, ¿eh? Soy uno de los convocados y seleccionados varios años ya. Y bueno, y bien, pues vamos por todos los sitios disfrutando. Y ahora pues me ha tocado a mí en el casino. Muy a gusto. Genial. Y espero que esté a tope. Para que se genere un buen ambiente y... Eso es el rollo, cuando más claro, el personal se crece y tal... Más nos crecemos, y si yo me lo paso bien, la gente se lo pasa al doble y así... Gasolina, claro que sí. Es uno para... Bueno, Carlos, aquí el truán, el tunante, lo del pájaro Wendy, como si el personal supiera la movida, pero lo de menudo pájaro... ¿Por qué le digo el pájaro a este? Ya te cara un poco de pájaro. ¿Esto de dónde te viene? Bueno, esto viene un poco de... Digamos que me lo he ido encontrando, porque después de las actuaciones mucha gente me decía, ¿qué pájaro estás hecho? Menudo pájaro, pero en todos los sitios, donde fuera, pero tanto aquí en la Comunidad Valenciana como si me fuera, como cuando estaba en el norte o tal, siempre me llamaba el pájaro. Entonces pues ya pues me quedé con eso y digo, hostia, pues menudo pájaro, y ya está, y se ha quedado con eso. ¿Cuál es tu dirección de Twitter? Mi dirección de Twitter es @elpájaropablo. Bueno, te pega. Es que tú miras a Pablo, no sé si lo conocéis, entrar ahí en el Twitter, en el Facebook, de ahí en la página web del Casino Cirsa, un chaval, tú miras así a la cara y es que... Bueno, sí, tengo un poco de cara. Es un pájaro. Es el tío con el que te irías de futbolines y de cerveza, esa cosa. Sí. Mi amigo el pájaro. Un poco así. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es lo que al final el pueblo manda, ¿no? Y el pueblo te dice pájaro, y al final pues pájaro. Claro que sí. Oye, tengo aquí, fíjate, la cuando dan nota de prensa un poco pues para conoceros a vosotros y tal, en este caso bueno, no te conocía ya, te pido un abrazo. Son muy sufridas, esto es muy sufrido. Se pone ácido gamberro, tunante, cómico, truán, seductor. Bueno, ahí ya. ¿Quién te ha hecho la nota de prensa, Pablo? Se vino arriba alguien. Pues creo que eso fue una crónica o una especie de, bueno, pues eso, en los pueblos hay algún diario así local y alguien que vino a verme pues en el logo, en el diario local, lo puso todo eso así y se ve que alguien lo cogió y ya lo cogieron. Pero en realidad lo de seductor, bueno, pues igual es porque a lo mejor me lió con su mujer o algo, pero no... No hay ningún dato así que lo avale. Lo de seductor no lo puedo decir yo, lo tiene que decir el pueblo. Ahí estamos. Está bien, porque entonces en el monólogo dices, a ver, ¿quién ha venido por lo de seductor? ¿No? Y ahí tienes un poco de campo. Ahí ya tengo un filtro y ya puedo decir, bueno, pues a partir de ahora hablo pues solo para ti. Bueno, dice, aquí está muy bien también porque siguen desarrollando, eres un especulador del humor, o sea, te ponen un poco como que eres un broker, que te ponen como... Sí, bueno, de hecho... Dice que manejas un poco el yin y el yang del humor, o sea, va de lo canalla a lo bondadoso, del ingenio sí, a lo pícaro, aquí ya más que venirse arriba... El que ha redactado la nota de prensa, de repente, a ver se si me entiendes, loco. Quiero decir, se volvió loco. Que me pase el nombre del café que toma, porque se ha expirado un montón, vamos, ¿no te parece? Bueno, ahí sí que tiene un poco de razón, así como lo de seductor menos, ahí sí que es verdad que sí que estoy un poquito ahí jugando un poco con alguna animalada y luego bajo un poco y me vuelvo más, para que la gente, a lo mejor que se asusta con la animalada, luego volver a recogerla, porque es que si no, si sueltas todo animaladas, al final la gente se levanta, mucha gente se levanta y se va. Entonces tienes que jugar un poco ahí. Y eso es que es verdad que estoy un poco ahí en esa línea, siempre, de que me voy un poco para arriba, pero luego bajo enseguida para recuperar a la gente, así. Eso sí que es el punto tierno. Sí. Cambiar, sí. Tengo ese punto cariñoso, el tierno, registro. Luego también tengo el punto más agresivo, más tal, pero bueno, sí que es verdad. Sí. Ahí sí que acerca un poquito. Un punto tierno, puñetero. Tengo un punto tierno. Qué tío. Bueno, hemos convocado al personal, y os lo digo también ahí en el Facebook, para que se gane las entradas, a ver, de las que Carlos diga, que es una cosa ilimitada, unas cuantas y tal, pero os hemos llamado para que seáis creativos, y entonces, aludiendo al lema del bueno de Pablo, de Menudo Pájaro, os hemos preguntado quién es vuestro menudo pájaro o menuda pájara favorita y por qué. Y el personal, Pilar Nadal, está creativo esta mañana, o cómo, qué nos cuentan por ahí en el Face. Bueno, hay de todo un poco, pero sobre todo los vecinos son los que se llevan la palma de los vecinos pájaros. Bastante pájaro en general. Sí. Por ejemplo, mira, ¿qué dicen? José Mora dice: para pájaro mi vecino, que el tío dice que todos los descuentos de los buzones no le llegan y él es el que los coge, y luego va cargado de productos rebajados. Más que un pájaro, es un buitre. Sí. Un pardalot, en efecto, que se lleva los descuentos del súper. Muy bueno. Pero José, esto no ha visto el asterisco, dice, no es acumulable. O sea, solo puedes llevarte uno. O sea, el tío los trinca por vicio. Lo reparten de la familia luego. ¿Qué más dicen? José Vicente Perpiñá dice, para pájaros, los políticos que tenemos, ya que la mayoría vuela con el dinero de los demás. Uy. Ahí estamos dando caña. A ver, otro, Amparo García More, dice, mi padre, por supuesto, es un pájaro. Parece que está dormido en el sofá con la tele encendida y el mando en la mano. Y cuando vas a cogerle el mando para cambiar, dice, que no estaba dormido, que te estoy viendo. Es que nunca me deja ver lo que quiero. Dice este sí que es un pardalot. Pardalot, también deberes, ¿eh? Bueno, pues ahí, dime, Pilar. Y una más también de los vecinos. Vale. Gloria Raya dice, para pájaro, un vecino de la calle que siempre anda reclamando su sitio para aparcar justo enfrente de casa, alegando que esa es su plaza porque vive allí. La plaza es mía, dice. La plaza es de todos. Menudo jeta. ¿Cómo? ¿Una plaza de aparcamiento? Sí, está en front de mi casa. Está en front. ¿Sabes? Que saque mucho. Sí, queríamos pardalos por ahí. No, pero en los pueblos sí que pasa eso. Esto pasa también. Si aparcas en la puerta. Que yo vivo aquí. ¿Eh? Ya, pero es que yo vengo de Valencia, pero quiero aparcar aquí. Ya, pero es que yo vivo aquí. Bueno, ¿y qué? He leído por ahí que, no sé si es el monólogo que vas a hacer, que tienes uno de que dice que de pequeño quería ser presentador de informativos. ¿Esto es verdad? ¿Esto es apócrifo? Aparte que eso es de hace mil años. Tiene mil años. Como en internet encuentra uno de todo. Claro. Eso tiene, sí, claro. Es que en internet se queda todo ahí residual, y el residual ese lo hace mucho daño. Pero ¿cómo que querías ser Matías Fran? Porque también le echa humor, ¿eh? El bueno de Matías. Hombre, lo hice el otro día con lo del manga. ¿Qué dijo? Dijo algo brutal. Pues estaba hablando de un festival de manga y dice, hacer una fiesta con esta gente, dice, no podemos, luego dejar en la casa manga por hombro. Manga por hombro. Y la compañera se queda así, joder. Es el gran Matías Prats. Bueno, la cita, 11:30, el sábado 14, este sábado, en el Casino Cisa Valencia. He visto también que tenéis música, los Big Sea Prawns, Marza y las Bandarras. Esto de Marza y las Bandarras me mola mucho. Y que hay mucho ambiente el fin de semana. Siempre claro que sí. Y Chimo, déjame que aproveche que diga esta noche las jornadas del jamón. Sabéis que cada viernes por la noche en el casino tenemos las jornadas gastronómicas. Este viernes es que es una pasada, Chimo. 24,95 euros, con el vino incluido, con 5 platos espectaculares. El de hoy además tiene un trampantojo, así como una loncha de jamón que en realidad es un postre. Es espectacular. Las jornadas del jamón, todos los viernes. Pero qué rico, qué bueno. Quedará un residual para mañana, ¿no? Quedará un residual ahí, ¿no? Mañana. Lo que sobre, Pablo. Lo que sobre, directamente. Igual. Menudo pájaro. Vamos a ver a Pablo el sábado en el Casino Cisa. Pablo Carrascosa. Carlos, un placer, como siempre. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, chao. Servicios informativos. Espero actualitzar la informació de la mà de César Molins. Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. Parlem de corrupció de nou perquè la Fiscalia Anticorrupció demana 11 anys de càrcel per a Juan Cotino per les seves intervencions presumptament delictives en la visita del Papa a València. Sí, la Fiscalia considera que l'expresident de les Corts va impulsar activament la contractació per a la trama Gürtel de les pantalles i la megafonia a motiu de la visita de Benedicto XVI así a València a motiu del ese encuentro mundial de las familias de l'any 2006. Anticorrupció sol·licita també l'apertura de Chuy Oral per a Cotino i altres 23 persones, entre elles l'exdirector de televisió de Radio Televisió Valenciana, Pedro García, també diversos dels seus alts càrrecs, i estan també cridats a ese Chuy tots els la cúpula de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez del Bigotes i José Ramón Blanco Balín. El pàrquing de la ciutat de Brujas s'ha desbloquejat després de quasi 10 anys paralitzat. Sí, el govern valencià ha aprovat avui el conveni per tal d'entregar la sessió, per tal de fer la sessió de l'explotació del pàrquing cap a l'Ajuntament. Ho ha avançat fa uns minuts la portaveu del Consell, Mònica Oltra. La conselleria, per tant, entregarà l'obra a l'Ajuntament de València en un termini màxim de 2 mesos. El consistori, per la seva banda, assumís la gestió integral de l'explotació, que suposa el pagament de més de 11 milions d'euros. I arranca un projecte nomenat Anell Ciclista de València, que ja ha sigut aprovat per part de l'Ajuntament. Sí, es tracta d'un itinerari de vora 5 quilòmetres per la ronda interior de la ciutat de València, que va quedar pendent ja d'execució en l'anterior mandat. La Junta de Govern Local el trau a licitació amb un pressupost de vora 1 milió d'euros i un termini d'execució d'uns 5 mesos. I aquest carril bici comptarà amb una amplària de 2,5 metres i permetrà el doble sentit. En la posada en marxa d'aquest nou anell ciclista s'elimina un carril d'estacionament del carrer Colón, encara que el punt més conflictiu serà el del carrer Guillem de Castro a l'entrada del túnel d'Àngel Guimerà. Allí quedarà un carril per a les bicis, un carril per al transport públic i un altre per a la resta de la circulació. Han pujat els preus quasi un 1%. L'IPC, índex de preus al consum, ha pujat un 0,9% en la comunitat. Ha sigut el mes de abril, en referència o respecte al mes anterior, Max, exactament, no? Sí. Si tenim com a referència l'any anterior, és a dir, el mes d'abril de 2015, i segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, pues haurien baixat els preus un 1,3%. Al conjunt del país, l'IPC ha pujat un 0,7% en abril respecte al mes anterior, però baixa en la seva tassa interanual un 3 dècimes fins a situar-se en el menys 1,1% degut a l'abaratament de l'electricitat, dels viatges organitzats i degut també a l'estabilitat dels preus dels hotels. Pronòstic de l'horatge. Bueno, i conforme és tradició, ell ho fa sempre a Xina. Sí. Mínim 3 dies. Exactament. El vent de ponent és el que té i estem en el tercer, per tant, ja imagino que per a demà amainarà una miqueta. Estava bufant en certa força avui, eh? Sí, amaina per a demà, però diu la xarxa estatal que en principi es manté el vent de ponent encara. Sí. Serà el diumenge quan ja xire. Odio ponent. Jo també, sí, perquè mareja muntó, sobretot perquè quan bufa ponent, bufa, com tu estàs comentant, no? En certa força. Avui està fent que les temperatures es mantinguin encara en valors elevats. Rondarem els 24 graus a la València i a Gandia, sobretot al litoral, estarem al voltant d'aquesta temperatura. A l'interior, 22 graus a Ontinyent, 18 a Requena, en un dia en el que en principi tindrem intervals nuvolosos que a partir d'aquesta vesprada aniran creixent a núvols d'evolució, deixaran pluges a l'interior de la meitat nord de la comunitat valenciana, pluges que diu la xarxa estatal que no es descarta que puguin aplicar també alguns punts del litoral. La situació demà va ser molt idèntica a la d'avui, Ximo, bufa el vent de ponent, tindrem intervals nuvolosos que deixaran pluxetes a l'interior encara que alguna podria caure al litoral sense importància, i el vent que estan dient que va seguir bufant de ponent en les temperatures que van estar al voltant d'aquests 25 graus. El diumenge canvia la situació, més tranquil·litat, el vent fluix variable, el cel pràcticament ras i les temperatures sense canvis. Magnífic. Fica sempre la informació meteorològica que ens trasllada César Molins. Ei, la resta, que tornem a actualitzar a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Ara és la 1:06, i del València, què? Últim partit de la temporada, l'únic al·licient de veure Mestalla contra la Real Societat, el final d'un cicle, veure algun dels xicons que puguen estar en la pròxima temporada en el primer equip. Més enllà d'això, alguna cosa d'actualitat n'hi ha, però vos la contem, aguardeu un minutet. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Avui a les 8 i mitja, a Mestalla, últim partit de la temporada, València, Club de Futbol, Real Societat de Sant Sebastià. I l'afició com estem? És que ni pitxí ni pitxà, és un partit que ni fu ni fa. I estem tots en la mateixa línia que Superdeporte, que sol encertar en el sentiment de l'afició trasllada, i és que se acabe ja. No sé quant de temps venim dient, ja està bé. Ja està bé. Vicente, qué temporada más larga, escolten. Déjeme que le diga al equipo para darle emoción al partido de esta noche. ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Tiene usted la alineación? Tíralo. Coinciden Levante, el Mercantil Valenciano y Superdeporte. ¿En serio? Primera vez en todo el año. Se la voy a decir. Dígamela. Ryan en portería. Ryan. Línea de cuatro en defensa. En este caso no vienen colocados igual, pero sí son esos. Sí. Barragán, Bezo, Santos y Siqueira. Muy bien. Tripleta. Dígalo con ese acento. Tripleta. ¿Tripleta? Del centro del campo para Danilo. Sí. Sí, no, no, lo he dicho. Danilo, Parejo y André Gómez. André Gómez, sí. Piatti por la derecha. Alcácer, davanter centro. Sí. Y Santi Mina a la izquierda. Bueno, igual es al revés. Igual. Igual, o sea, ¿qué periódico igual ha cogido usted? Yo he cogido el Super. Yo he puesto. Va por la izquierda. Puede que lo ponga pierna cambiada, Paco. No lo sé. Pero yo, siguiendo lo que dice de Superdeporte, Piatti va por la izquierda. Pero es que no se puede dar Yo he copiado la de Levante, el Mercantil Valenciano. Pues está. Se ve que le han puesto el efecto espejo. Son los mismos. Se lo han puesto al revés. No, señor, que van a tener libertad de criterio. Piatti, libertad de criterio. Oiga, déjame ir a buscar. Libertad de criterio para ponerlo en el mercado. Es lo que voy a hacer. ¿Y quién está así en esa risa tan particular que suena a un fino acorde de agudos de AC/DC? De AC/DC. El redactor en cap. ¿Y quién está? De Superdeporte, el gran Carlos Bosch, ladies and gentlemen. Buen día. Es que no soy pasado de acord ni para ir la alineación. No, es... Pedí un tripleta y Chimo mira conmigo. ¿Qué me está contando este de tripleta? Acaba de decir la defensa y fa... ¿Tripleta? ¿Qué bonde? Sí, mira, vos me dices, ¿pero qué me estás contando? Dime este sí, sí, tripleta. Pero no está ágil. No será tribote. Es tripleta, porque no, Chimo, es un trío. Que vos te diga, don Vicente. Tribótelos son tres, ¿no? Cuando se pone, sí, ya que seguís el rollo. Yo lo digo fácil, es una tripleta en el tribote. Eso es, molta ahí. Oye, bueno, va. Es la cara que hace Chivo. A lo que dice usted tripleta, pero hombre. Chivo ha pedido tiempo muerto ya en este programa, me parece a mí. Bueno, va, a lo que haré. Bueno, pues sí, que saca de ya. Lo de pichín y pichá, eso me ha grabado. Ni pichín ni pichá. No voy a escoltar más. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa, sí, pero... Ni pichín ni pichá. Ni pichín ni pichá serà més valencià que ni fu ni fa, no? Pense. Però ja per les afores diguem, però... Allí és que són molt raros. És aforaui, no? Una tribu rara. És aforaui, és aforaui, efectivament. És que no, l'Horta no ho havia escoltat mai, però me la... Prec nota, eh? Prec nota. Espero una contra con ese titular. Però además, ni pichín ni pichá. ¿Qui serà l'entrenador del València? Ni pichín ni pichá. Ni pichín ni pichá. Ni Paco ahí estarà, tampoc. Pues un dia que li dic Ringo Rango. Ringo, que és una expressió molt moderna, això ho diu molt la gent. La gent jove diu molt Ringo Rango. I això sí que l'havia sentit. Se va quedar flipat també. Expressions valencianes. Què vol dir bueno, exactament Ringo Rango? Ringo Rango. Chano Chano? No, Ringo Rango vol dir... Chino Chano. També el mateix. Més o menys. Això ah, sí, correcte. Això, quan hi haurà... Ringo Rango, més o manco, que diuen per així. Per més o manco, també. Ringo Rango, pues, no, pues més o menys. Més o menys. Chino Chano no és, és Chano Chano, Bau. Chino Chano és... Chano Chano. Sí, o Chino Chano també es pot. Però això té que està Peter Lee, no? Chino Chano, home. Ja m'has dit. Si diu, anem Chano Chano. Che, tu, esto es Festival de l'Humor. Posa la sintonia del Festival de l'Humor. Jo Chino Chano no ho havia sentit mai. Chano Chano... Sí, se pot dir igual. Chino Chano, que estàs en la creu o en el bus i xus el truc. I vas a Rafael Buñol i xuen d'altra manera. I n'hi ha 2 quilòmetres. Exacte. I si anem a la Safor, allí en lo del truc de la Safor, dona pa molts programes, altre dia. Perdona, per què? L'has tocat la fibra. Mira com s'ha posat. Mira el de Vilallonga. Però que no, quin problema hi ha? Explicar el truc d'allí i... Bueno, quina diferència. Vale. Mira, un segon. S'ha posat poligonero, eh? Lo voy a describir perquè esto es un programa oral. Sí, que lo que ha hecho Chimo Rovira, ha puesto las dos manos hacia adentro, puesto así cuando no, lo ha tocado, no, el truco de la zafada, como un cangrejo, que te pego leche. No, pero no, porque me aire el alerón. No. Dosos no jugo sense dosos, ¿no? Claro. ¿Sense qué? ¿Sense dosos? Sense dosos sí que més, feu. ¿En 22 cartes? ¿Wichinous? Wichinous tampoc. Tampoc. ¿Qué més? ¿Reis? ¿Hay caballos y cosas de este que también poseu vosotros? No, i xueu... no poseu figures. No poseu figures. Això, I vosaltres xueu a mitjà de partida se desfan les parelles. I xueu primer cada un, després la parella contrària. Clar, quan estàs a roïns vas uno contra uno a parelles, però vas en esta de sí i després en l'altra d'allà. I després canvia la parella d'enfront. Després anem a tots. Imagina't. Això no es truca. Sense dosos, però en un dos jo he guanyat trucs impressionants. Bueno, jo sense dosos també. Això també. No, si tens la passa vol... Jo tengo que decir que... Val, tu eres de Mus, que eres de Madrid, del Mus. Yo efectivamente juego al Mus. Ah, pues casi falle. Sí, no, sí, correcte. Que es de Madrid. Yo tengo que decir que... Si estamos aquí en Valencia haciendo... este programa deportivo sí. Y la liamos con el truco entre dos cabezas visibles, ¿cómo vamos a saber quién es el entrenador del Valencia? Pichí pichá, entre dos pájaros. Bueno, va, trobem motius per il·lusionar-nos en el partit de Mestalla de despedida. Bones xiquets. Suposo que dona l'oportunitat a Carlos Soler, no sé si alguno més, que de fet Carlos Soler és la gran metàfora de futbolista que s'ho ha meriscut, perquè ha fet una gran temporada, però se l'ha renovat, i cuidao que tiene... Bau, séntate que estàs tirando tu por el suelo. I que Chue, bueno, sí que jo crec que és la... és el gran al·licient que té el partit. Ojo que la portada de Superdeport diu que s'acabe ja. Jo faig una altra interpretació, que s'acabe la lliga i la son de l'entrenador, eh? Exacte. També, eh? Jo és que creo que el partido de hoy es la antesala, precisamente, no tanto, no el partido de hoy. Que bueno, que puede pasar lo que sea, mejor que gane el Valencia, mejor que jueguen bien, todas estas cosas son más bonitas... Pero lo importante es quién se va a sentar en la banqueta pasado mañana. Bueno, pasado mañana se va a sentar. Se va a sentar ahí estará porque va invitado a China junto con los Bolton. No es a Singapur. A Singapur. Siéntate, Mau. No. Chano Chano. Sí, lo de Chino lo ha hecho usted. Agarren un avión y Chino Chano se va a callar a terres singapurís. A fer un partit solteros usted, contra casados. Usted vea, allò és un soltero. La mezcla que va. Ahí estarán. Que no sabe lo que va, o sea, no sabe si está firmado o no firmado, si habla con él, que si no habla con él. Pues de verdad, si viene... de un cicle, ¿no? Ya, s'ha acabat, i a partir d'ací, què hi ha de nou? Bueno, en el caso de Soler, yo creo que de toda manera es de ver esa expresión que fes de la metáfora. Yo tinc gana de veure ese xicón, sí, perquè és un, este és un lubopene del territori. A veure, com no, no, tota la vida ha sigut un golejador. Ha arribat a tindre, si no m'equivoque, el rècord de... Lugo també n'hi ficava alguns, sí, però, no, a veure, però ha arribat a tindre el rècord de màxim golejador en la història de categories inferiors del València, crec. Igual sí que diguem un dato que no és exacte, però tampoc és tan important. Però quan, conforme puja de categoria, pareixia que no acaba d'arrencar-se, i és Baraja, ojo, Rubén Baraja, el que reubica com a mig centro. És Rubén Baraja el que juvenil se reubica com a mig centro i allà ha tornat a anar amunt. I ara juga de no és davanter centre, no, jo pensava no, que jugava de davanter centre. Porta, el dos anys, porta dos anys jugant de mig centre. Amigo. El València l'ha donat com a mig centre. Pues és un tio corpulent, un tio sí, grandol, sí, sí, no? Sí. És un tio físicament que va... Per això diria que la metàfora de futbolista que s'ha guanyat debutant el primer equip és ell, i ahí tenim una disjuntiva que Juan Carlos, el maestro Pepinero, en Twitter, dia avui, que jo li he dado un fab, no? Al final dius, la gent que té que anar a pegar la bronca i si acaba el partit i està Sito, Soler i Lato, són tres descanterans que apunten ara que poden ser futbolistes, ja dic de primera, jo ja no sé si del València, que se mengen este marrón o anem a aplaudir els xiquets o anem a esbroncar els futbolistes. N'hi ha que esbroncar els futbolistes i a més n'hi ha que esbroncar a la tribuna o al palco de on estan els que manen, encara que el gran culpable que és el propietari no estiga. Bueno, claro. Veurem què passa. Jo no estic així per a dir-li a ningú el que té que fer en Mestalla, cada un que faci el que considere. Avui se poden fer moltes coses en Mestalla, però bueno. Tu què faries? O què faràs? Jo pujaria no al palco. Si no vas com a informador? Sí, jo no, com a aficionat. Tu aniries la pregunta, la primera, i te xiraries al palco? Per a mi el gran culpable és Peter Lee. Però quan acabi el partit? Sí, sí, quan acabi el partit. Jo crec que els tu altres som tranquils. Claro. Sobretot perquè el millor el que estàs és, entre cometes, amargant-li el debut a Soler, per exemple. O qui diu Soler, diu Lato, diu Cito, diu qui siga, el que pugui jugar, no sé. Perquè l'invete ja, no pots dir-ho, perquè l'amo. No, però jo... Mendes vete ja, igual et encanta Mendes vete ja. Els futbolistes són culpables, sí, però no són els principals culpables. Al final els futbolistes, el club no ha tingut les idees clares i entre cometes també s'ha marejat. S'han ficat tres entrenadors, vull dir, i uno d'ells prou terror, que explicava i ells no tenien el que dia. Vull dir, no sé si era terror, però només el fet de que no tenia el que diuen... Britànic, que no dic que no tinguin responsabilitat, però per a mi el responsable del fracàs, ja ho van dir nosaltres en la portada de, si no recorde, este dilluns d'esta setmana, no, el dilluns de la setmana passada, estan Peter Lim en València, ojo al matí, després del 0-2 del Villarreal, nosaltres vam ficar en la portada fracaso de Peter Lim, sí, perquè és que és el culpable, el responsable. Sin paliativos, fracassos sin paliativos. És el culpable. Sí, absolutament. Això era la portada que ficàvem, això era un... Sí, sí, sí, sí. És el culpable, absolutament. Jo diré més sobre... Però això diria que la pregunta, perdona, jo pitaria, o demanaria explicacions, pitar no, demanaria explicacions al palco. Però no està Peter, però la manera de demanar explicacions més talla és una pitada quan acaba el partit. Això ho ha de pringir de bau. Al final, el gran foro del valencianisme, con todo respeto, no es la página web de Superdeporte, que se entenga lo que estoy, no es el Twitter, no, el gran foro del valencianisme, sí, es Mestalla, el poble de Mestalla, efectivamente, el poble de Mestalla, sí, el llibre, sí, el llibre que va escriure Joan Carles fa, sí, dos o tres anys, el poble de Mestalla, ese es el gran foro. Claro. Hi haurà diaris que se pareix al demà... valencianisme, Superdeporte se pareix més al valencianisme que el Marca, òbviament, però el foro és més talla. Sí. Jo és que, además, tu imagina't que canvies a Soler, le das entrada, mm-hmm, por Danilo, que va a jugar así... En la tripleta estava, no, Danilo. En la tripleta, si tu no has dicho que Soler, sí, sí, está en la tripleta también, y le das entrada, y hay pitos en el campo, pues no es correcto. No, los pitos, efectivamente... Pero eso no va a pasar. Pues lo que a Soler dice, no, va a pitar a Soler. A Danilo cuando se vaya... Pues algún, en el momento pichipicha, pichipicha, también algún, chiquillo quina algún si lo hice, Danilo, claro. Pero bueno, no fue un partidazo. Lo digo ya casi de broma, el tema ya no viene por ahí. El tema incluso a entrenador tampoco. Si tú pones un entrenador, o fichas un entrenador o renuevas a este entrenador, tienes que darle confianza. Tienes que darle poderío, tienes que darle libertad de expresión. Lo que no puede ser es un entrenador que dependa de, porque tú te lo has cargado. Porque entonces la plantilla, que son resabios jovencitos, ya saben que se lo manda. Y si ese no manda, la liado. Cada club tiene una idiosincrasia. Sí. Y una manera de funcionar y una gobernanza. Y la del Valencia y una es gobernanza. Muy rara. Y la gobernanza y la idiosincrasia del Valencia, desde que hay un nuevo propietario, ha cambiado radicalmente. Pero es que no y sea... el entrenador, el míster que venga nuevo, sí, o se acopla a la situación, sí, no, que es un ecosistema muy particular, donde este señor portugués Méndez mana y continúa matando. La manera de manejarse el Valencia, no sé cómo has definido tú la gobernanza, no sé quién ha parado la suya que estaba B. Es tan surrealista. Idiosincrasia. Idiosincrasia, perdón. Es tan surrealista que el club, no oficialmente, que no fue un comunicado, sino sí, filtró a periodistas que lo Lopetegui no está en cartera, cuando está absolutamente en cartera, por lo menos en la de Méndez, absolutamente, está absolutamente en cartera, porque no vol que se relacione a Peter Lim en Méndez a través de un entrenador de Méndez. Pero Peter Lim, que tiene toda la libertad de hacerlo, es fa fotos en Méndez y en Cristiano Ronaldo. Claro. Esta es la idiosincrasia extraña, claro, que es surrealista, claro, del Valencia. Por cierto, has hablado de un comunicado que a las 96 Pulsar no va a arribar. Filtró una información el club para desmentir Lopetegui. Bueno, pues diga usted misa, pero no se creó ni ella. Claro. ¿Y por qué no desmintió a San Paoli? O a Paco Gémez. A Gémez. O a la... Es que, señor... que justamente en Lopetegui, porque es porta de Superdeporte. No, porque siga porta Superdeporte, sino porque estás diciendo, ojo, que Méndez va a colocar un entrenador. Porque has puesto el palo en el hormiguero. Porque has contado la verdad del barquero. Claro. Es la verdad del barquero. Es el ambiente del amo. La verdad del barquero que yo voy a estar así no es que el Valencia va a fichar a Lopetegui. No, Lopetegui está en la terna. Tú no digas que el Valencia. No, exacto. Que... Claro. Ojo, ellos ponían que estaba fichat. Ojo, claro. Que estaba damunt de la taula. Sí. Bueno, algú pot pensar que no estiga damunt de la taula un entrenador de la escuderia. És que només, només en el detall que has comentat tu de que desmentís que l'entrenador de Méndez t'estan donant a pensar. Excusatio, no, no, petita. Acusatio. Això també vaig aprendre jo de Bau. Això és molt de Bau. Bau en latín jo... va més que me va, Usted en latín sabe decir... No vull que te més anys que... Quetandem catirina abutxare patentia nostra. Para. Nostra. Eso. Nostra. La catilinaria. Eso son las catilinarias. Yo te lo resumo. Nostra. De Horacio. Diga, nostra. Yo iba a decir... Diga, diga, perdone. Nostra, la cosa nostra. Cosa nostra. Se me está olvidando. ¿Tú crees que hubo como un jaque del Valencia de Valencia? Que no estoy diciendo ninguna tontería, del Valencia de Valencia. Al Valencia de Singapur y Méndez Lim. Porque entonces estamos hablando de un tema que puede salir cuatro por el aire. No, esto es la portada de ayer de Super, porque el Valencia de Valencia afirma rotundamente que el entrenador lo va a elegir Suso. Opinión, viva. Viva, ojalá lo elija Suso y no lo elija Méndez. No, pero vamos a ver. Ojalá. No, sí. Y me yo... refiero a Lopetegui, sí, según lo que estás comentando, se lo carga el comunicado. Sí, eso te estoy diciendo. Que, porque Méndez. Que ojalá no... sea verdad. Pero que ojalá sea verdad. Sí, es que si no es verdad, si Peter Lim, imagínate que piensa en Lopetegui, es que no pienses, no se trata de pensar en Lopetegui, se trata de dejar de pensar en cuatro del club. Que sí, pero. Claro. Es que, mira, al final, aquí los periodistas ya no estamos para decir qué dice el club. Vamos para decir qué hace el club. Es que ¿qué dice el... Obras son amores. ¿Qué hace el club? Eso sí me la sé. Y usen así el mareche. Eso sí que se la sabe. Es el latín castellanizado. Que ya no estamos para decir lo que dice el club. Pero sí que otro día sale Javier Tebas, que está invitado por el club en Mestalla, a explicar Javier Tebas el proyecto de Peter Lee. Digo, ¿Sabes usted, Peter Lee? Que tengo que hacer una pregunta a Carlos Bosch. Excusate una petita. ¿Te gusta el pepino? Yo te digo, más que el pimento. Esteban vino aquí, se puso la bufanda del Valencia con la china, que no es china. Sí, por amor de Dios, la presidenta. Que lo estoy diciendo con respeto. Sí. Y al día siguiente, en la Liga de Fútbol Profesional, es decir, Esteban es el que manda a Melba a Singapur. Toma. El que iba con Cerberus. Ahí tienes. A ver cómo se come. Toma yo te voy a decir una cosa. No, la ha invitado Lim. A mí... A mí que Albelda fuera con Cerberus me puede gustar más o menos. Es su opción. Donde lo veo jugoso o extraño que Albelda vaya invitado por la Liga de Valencia no es porque fuera con Cerberus, sino porque ha cargado y ha criticado a Peter Lim. Vamos a ver. Se tiene derecho a criticar a Peter Lim. Si tú oyes a Tebas hablando de Lee Jung Chang, hablando del Valencia, del futuro del Valencia, el Valencia maravilloso, y le mandas al día siguiente a Almeida, dices, ¿eso está tarambana o estoy yo tarambana? Pues, pero eso te di yo lo que decía antes, lo de la idiosincrasia, que está prohibido relacionar a Peter Lim con Méndez, pero Peter Lim hace fotos con Méndez. Es interesante esa reflexión que acabeu de fer del València de València i el València de Singapur. El València que està més a prop de la realitat del dia a dia, de l'afició, que coneix la reacció del poble de Mestalla i el que està allí en su torre de marfil fent els seus negocis i els seus campanatges i les seues ventes d'oli de palma i el que fa aquest home. Però això no és el València. Ara bé, el que em parla moltes voltes, doncs així tens un home que és valencià, valencianista i un sabut de futbol, que és Suso García Pitarch, deixa lo que decidisca, collons, deixa lo que passa a marxa. I ara digo jo una cosa, el mercat de fitxatges s'ha manejat una miqueta, hi ha algun rumorcillo així de, hi ha algo de color, però el tema d'André Gómez, perquè, a veure, si tu deixes anar a Mustafi i a André Gómez, senyor Lim, vostè no creu en este projecte. És una reflexió a la que se pot arribar, però en compte de contestar-te aquesta pregunta vaig a fer la següent. A l'efecte del pulso entre el València d'aquí i el València d'allà, no? Que dia va, que és una bona definició. Vale, pot ser que el València d'aquí acabi fitxant un entrenador elegido per el València d'aquí. Sí, clar que pot ser, però el València d'aquí va decidir no aceptamos 60 milions per André Gómez del Manchester United. No. ¿Eso lo va a decidir la Valencia de aquí? Si el Manchester o el Parreta, con todos los respetos, dice, te doy 40 más 20 el por objetivos. El Parretation. El porque tiene que ser inglés. Digo, la oferta la son 40 más 20. ¿Eso decide el Valencia de aquí? No, decide... Entonces, ¿usted qué me está contando? Es que... Ahora, claro, si a usted no le gusta, que yo diga. ¿Qué es el que decide? ¿Piensa en Lopetegui? Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Es que fíjese... ¿Haga un comunicado y desmiéntalo? Fíjese, si no, ¿qué me cuenta? Si no decide el Valencia de aquí, que no decide ni siquiera Lei Jun. Lei Jun, no. Luego le darán los números y ella los cuadra, que es lo que sabe. Que es una experta en números, pero en decisiones no. Y la decisión vendrá de Singapur, lo he dicho bien. Sí, por eso estaba diciendo que los periodistas ya no estamos para contar lo que dice Tebas que va a ser el proyecto de Lim. No, porque en la televisión de Valencia sale Tebas diciendo cómo va a ser el proyecto Lim. Sí, pero Tebas cobró por venir a esa... No sé. Pero estamos para contar lo que pase. Y si García Pitarch elige al entrenador, que es lo que dice al Valencia de aquí, casi vehementemente, se lo vamos a aplaudir. Claro. Se lo vamos a aplaudir, porque no queremos que lo elija otra vez Méndez. Estamos locos. Quiero decir, que una cosa es decir que Pepito a través de Méndez está en la terna y otra cosa es querer que pase eso. Yo no quiero que sea Lopetegui que el entrenador del Valencia lo elija Jorge Méndez. No, por favor. Ni yo tampoco. Yo prefiero un error de Suso García Pitar o un acierto de Suso García Pitar. ¿Sabes lo que prefiero yo? Una normalidad. Te voy a decir de otra manera. El Valencia ha desmentido oficiosamente el tema de Lopetegui. No. Pero ha admitido oficiosamente que Lopetegui era un candidato a sustituir a Gary Neville. Sí. Entonces, el Valencia de aquí, con García Pitarch a la cabeza, supo imponer su criterio, que era Paco Ayestarán. Pero que estoy diciendo... Y estamos salvados. Pero, ¿me he explicado? Sí. Y estamos salvados. Por lo tanto... Punto para el Valencia de aquí. No, que... Mini punto. Y que tenga otro mini punto ahora. Pero el matiz, el Valencia desmiente lo petilla ahora, pero sí que admite que hace un mes sí que era una opción. Bueno, usted me quiere... Usted me quiere llevar al huerto. Bueno, usted me quiere llevar al huerto. Que hay un enfade que no pasa red. No. Los hombres están para informar. Estamos explicando para que la gente... Para gestionar. No pasa nada. Pax Romana. Y cuando acabe un partido, pintos al palco. Ya está. Chimo, lo de Pax, explícaselo. Eso me lo sé yo. Ah, esa se la sabe, vale. Pax Romana. Son tres letras. Pax. Ese me lo sé fácil. Te lo sabe fácil. Bueno, don Vicente, pues... Al fútbol. ¿Va usted con ilusión? ¿Al fútbol? Yo siempre voy con ilusión al fútbol. Como lo del chiquillo. Yo soy un enamorado... Ese brillo en los ojos. O sea, un enamorado del fútbol. Enamorado de la luna. De la luna también. Gracias, artista. ¡Ale! Tienes para como un chino-chano. Chino-chano 3-0, güey. O como un pepino per la escala. 3-0. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Participe junto a Ferrovial, Unimad Prevención, Iberdrola y otras grandes empresas en Ágora Bienestar Valencia. Descubra los beneficios del bienestar en el ámbito laboral y personal con Elsa Punset, Javier Idiondo y otros participantes de interés. Infórmese ahora en agorabienestar.es o llamando al 960-111-845. Ágora Bienestar Valencia, Ateneo Mercantil, 19 y 20. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Se avecina un verano caluroso, pero tenemos la solución. Llega el Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Del 21 al 26 de agosto, vuela con nosotros al Reino Unido. Disfruta del básquet y mejora tu inglés. Excursiones, entrenamientos, alojamientos, viajes y equipaciones, todo incluido. Si tienes entre 11 y 18 años, apúntate. Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Conoce los detalles en oficinas o en valenciabasket.com. Este sábado, Super Básquet en la 97.7 Radio. A ver, Oscar, juegan 5 jugadores: base, escolta, alero, ala pívot y pívot. Bueno, pero 4 cuartos de 10 minutos. Vale, pero posesiones de 24 segundos. ¿Estás apuntando sí, todo? Sí, lo apunto. ¿Y esto que te comentaba yo antes? ¿Esto es fuera de juego? Oscar. Madre mía, qué parece. 33ª jornada de la Liga ACB. Unicaja, Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Oscar Pellicer, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado, desde las 8, Unicaja Valencia Básquet. I ara i així, com cada divendres, ara a la 1:33, este ratet de València Abierta de cada divendres, el dediquem a anar-nos en el cine, pugem a la carreta del Far West, i anem al cine a veure què echan en el cine, què dan, perquè, bueno, dan, donar, no donen res. Bueno, sí, sí, sí, perquè Cinesa Bonaire te dona, a tu, te regala, sí, sí, a tu que estàs escoltant-nos, si vols anar al cine, ahí a Cinesa Bonaire, per a què vagis? Com? Què tens que fer? Pues ahí, en el Facebook del programa, poses ahí la vaina, quina pel·lícula vols anar a veure, quines són les estrenes que t'agraden de la setmana, che, lo que tu vulguis, quina vols anar? El Hombre de Hierro contra el Capitán América, Prince 5-6. Che, Don Manuel Zarapico, de categoria, bon la vaig anar a veure l'altre dia, ja l'has vist. Aprofitant la fiesta del cine, està molt bé, i reivindiquem una volta més el tema de que puguis anar al cine per 2,95 i a més les cotufes a 3 euros, que per 6 euros fas la vespre a nit, jo sopa i tot, escolta, la sopa de casa, cada cosa conforme, i la festa, i sobretot sense aquelles aglomeracions tan bèsties de les primeres que pareixia que s'acabava el món, i és fàcil, tu simplement, en el teu servei habitual d'internet, si és que eres internauta, te traus l'entrada i ja està l'entrada a aquest preu. I no tens que sí, fer és fantàstic, més embolic. És fantàstic. No tens que fer cua. Si eres de fer cua, pues tu mateix, tu mismo. Però que està molt bé. I escolta, és fenomenal. Escolta, i la pel·li molt bé. També. Bon números, eh? 1.700.000, quasi 710.000 persones han anat al cine en la festa del cine. O sigui que molt bé de números. I la pel·lícula, a mi, categoria superior, de primera especial. Que diuen, categoria superior i de primera especial. De primera especial, molt bé. Civil War, està molt bé. Ja ens anunciar, és que ens anava a sorprendre molt sí. L'aparició d'un Spider-Man, un Peter Parker, molt Peter Parker. Lo de Pantera Negra me pareix espectacular per les novetats, dic, i el mundo interior, això que se baralla, tot això que és molt de Marvel, aquests pets mentals. Hormiga, que no havia tingut ocasió l'Hombre Hormiga d'anar a veure la pel·lícula, que també me diuen que tenia certa gràcia, també perquè de veres que l'actor protagonista l'he vist en tanta comèdia americana, no recordo que li diuen a este xicón, Paul Rudd, exacte. Però me va molar moltíssim. Che, molt bé. I ese moment que no se pot contar de la pel·lícula de l'Hombre Hormiga. I ese moment que no se pot contar. Que bueno. Això, no, jo... No, no vaig a contar. Brutal. Està molt bé. Jo ni había un moment en la pel·lícula en el que tenia un nus, en l'estómac, en la baralla, quan se barallen, i no anem a dir en quin moment, però quan se barallen, jo tenia un nus, digue, ara què fas? Ara què fas? Què fas? Perquè què fas? Estàs de part d'un o d'un altre. Perquè és que els dos tenen motius. Tenen motius per a donar-se de sèpies. Anava a dir una cosa, però anava a fer un spoiler. És que hi ha moments tan bons que te quedes dient, fuà, lo que le ha dicho el hombre de hierro al Capitán América. Hi ha un moment que li ho diu ahí, i aquí dius, fuà, impressionante, impressionante. Hi ha molta qualitat, i jo trenque una llança en favor de tots els que encara, després de tot el recorregut que té Marvel i les pel·lícules en un to adult, però també que agraden als no tan adults i tot això, jo aprofite l'ocasió per a tornar a convidar a tot el món que no s'atrevís perquè creu que va a veure una pel·lícula infantil, que és una pel·lícula de superherois, que els temes són molt actuals, molt, molt humans, i que sempre te toquen la fibra, no? El companyerisme, l'amistat, l'amor, són temes generals, això sí, en gent que va en tratges i que volen, però bueno, pues això és una circumstància, és una, en efecte, anècdota. Capitán América se trenca l'ànima per el seu amic, i Iron Man lo que vol és prendre una decisió, diguem, raonable i raonada. Clar. I és l'enfrontament entre el cor i el cap. Clar, i el que deia jo dels temes més actuals, lo del control dels estats, no? El control dels estats que volen exercir damunt de tots els àmbits de la societat. Aquest tema jo crec que és d'una actualitat brutal. Però bueno, jo crec que és una pel·lícula molt xula. I tant que sí. Bueno, pues arrenquem les estrenes d'esta setmana. La primera d'elles, pel·li d'animació, adaptació cinematogràfica d'un conegut videojoc que es tracta de llançar pardals cabrejats en un tirachines. Cada un perd el temps en lo que vol, però la pel·lícula m'han dit que està molt bé. Se diu Angry Birds. Ai! És este Jotas, efectivament, este és Red, un dels pardals d'Angry Birds més coneguts i reconeguts. Pareix que l'han encertat, però jo no... Te confesso que no sóc res del videojoc. No? Encara que no ho siguis, tu eres? Home, jo he jugat. Li pegues a tot. Li pegui a tot, Jo li pegui a tot. A més, ho veus? Tu saps que els Angry Birds tenen versió de Star Wars, per exemple? Els Angry Birds Star Wars, que jugues en pardalets disfressats de Luke Skywalker, de Han Solo, de la princesa Leia i tot. Això és una barbaritat. Xulo, Angry Birds des del 2009 és el videojoc més descarregat en mòbils de la història, i ara ha arribat de la mà de Sony i de Rovio, que és l'empresa que els va crear, a la gran pantalla, però en catifa roja i tot en canse. Què? Ah, sí? Això és una barbaritat. Red va passar per la catifa roja. Bueno, Red no. En concret, els actors que han doblat els personatges en distintos països del món. En esta, per exemple, estava Josh Gad, que és un dels actors nord-americans que ha posat la veu en la versió original. En el nostre país, com ja saps, les pel·lícules d'animació tenen els aditaments de que fiquen la veu personatges coneguts, actors coneguts, personatges famosos. Així, jo crec que és gent que sap doblar molt i molt bé, perquè Santiago Segura li fica la veu a Red i José Mota li fica la veu a Chuck, que és el pardal, bueno, no ha jugat, no, és un pardal que tu ja en sabes i tocaves una altra volta en la pantalla i anava més ràpid. Oh. Que és aixina groc, en un pic aixina molt gran, i és Chuck. Uh-huh. Després està Bomb, que és un molt gros, que tu el llançaves, tocaves una altra volta i era com una bomba, feia pam, pum. Després n'hi ha un altre que llances i li dones i llança un ou. N'hi ha coses, mira, llámame clàssico, però jo des del xoc aquell del ping-pong, te'n recordes que posaves una barra en un costat i feia la pilota ping-pang-pang. Te vas quedar en el primer videojoc de la història. El meu sumum tecnològic va ser aquest. Però ja quan te conte ja que s'enfronten a uns porcs. Porquets i verds. Són porquets i verds. I que li fica la veu al rei dels porcs, a Leonardo, Àlex de la Iglesia. Àlex de la Iglesia no és la primera volta que fa doblatge. Doblatge. L'animació va fer un paperet, 5 cèntims, en Los Increíbles. En la película de Pixar ya va a ir fent una, ¿sabes?, una fea de un personaje. A mí me el socavador, ¿no te recordes al final de la película? No. Cuando aparecía el Roín. Este no es un spoiler porque ya pasa tiempo. Los Increíbles, ¿hemos visto Los Increíbles o The Stick? Sí, no. Reventan no, la peli, sí, no me darás contento. Sí he visto Los Increíbles, pero... Al final de todo, cuando van al estadio y que el chiquel le diuen para, que no correga tant, que ixen y apareix un roín... Es el final de la peli, Pero, bueno, pues no me la contestes igual. Pero el final, final. O sea, es el final, pero ya de si títulos de crédito, De Los Increíbles. Bueno, en este caso, Angry Birds, si os agrada la animación, tenéis sí, unos sí, en casa. Encara que te hice punta bien, porque canalla de la... Sí. En fin, la animación contemporánea. Esta sí que me mola, pero me encanta, porque soy tremendo fan de la gran Helen Mirren, que interpreta una oficial del exército británico de la inteligencia militar. Ella está liderando una operación secreta en Espías en el Cielo. Tenemos informes sobre una reunión con miembros clave de Al-Shabaab. Creemos que están relacionados con el reciente atentado suicida en Kenia. No me pot agradar més esta dona. Eye in the Sky, me agrada el título en inglés también. Espías en el Cielo. Viste que veía avalada per, bueno, aplaudiment generalitzat de la crítica, bueno, y está Helen Mirren. ¿Qué me contes? ¿De qué va la cosa? Va de un poco de la guerra contemporánea, esta, la guerra de drones y todo drones, el tema, ¿no? Va de drones. En concreto, es una operación que dirigís este personaje, esta coronel que interpreta Helen Mirren, una operación a distancia en Nairobi, en Kenia, ¿vale? Contra un grupo terrorista. Ni ha una misión, pero la misión cambia cuando se ve per mig de les càmeres la situació que s'està vivint, canvia, se va a atacar i apareix una xiqueta enmig de l'operació. Mal rotllo. Clar, depèn d'operació. Claro. És una pel·lícula que tracta al voltant de les condicions ètiques, morals, polítiques i sobretot de la tecnologia, no? Que a mi me dona escalofríos, és el pensar, no? Cógeme a mi, que me quedé en el ping-pong. El primer vídeo de la història. Que me dona, jo això dels drons, és que ho flipe, de veres, Pues, home, per al tema audiovisual hem tingut una quantitat d'oportunitats als professionals dels mitjans audiovisuals tremendos i tal, però he vist que hi ha molta normativa i tal, i l'utilització de drons, per exemple, per a combatre el mosquito tigre, que és mi enemigo público número uno de l'estiu, és dir, el mosquito tigre, hasta tal, me mola, però en la guerra, clar, l'utilització de drons, bueno, diguem que és una ferramenta més, és clar, un arma més, però continua, la problemàtica ètica, més allà de los drones i de la visió nocturna i tot això, és que el remat, és que són vides humanes. Clar, estem parlant de la moralitat, o de la immoralitat de certs protocols, no? D'este tipus, i a més se veu en la pel·lícula, és molt gràfic, no? Perquè per una banda està esta coronel en la seua sala de guerra, War Hall, com se diu això, està controlant en pantalles lo que està passant en Kenya, val? I per una altra banda, en un altre lloc del món, que no anem a desvelar tampoc per no rebentar la pel·lícula, està Aaron Paul, que és un pilot de drones, en el dron que porta pues, això, pues, les armes. No? Per una banda, ell, tens la imatge, per una altra, i tots estan com aquell, en els seus despatxos, val? I mentrestant n'hi ha no sé, jo crec que dona molt que pensar, no? El tema de la pel·lícula, una pel·lícula que encara que siga en ixe to militar, és un thriller en tot moment, no? I me xifla Helen Mirren, i que és un dels últims papers de Alan Rickman, per cert, que apareix en la pel·lícula. Anda. Abans de morir va fer un dels últims papers ben, també com un... Ben interessant. És veres que es decidís sobre la vida i la mort de pobres infeliços, en realitat, no? Bueno, o de gent de pobles apartats en despatxos. És veres, sí? Una reflexió que també apareix, mira, en Civil War, d'alguna manera. No? Ella està en Londres, està en Londres, i el pilot del dron que està en Nevada. O sigui, imagina't, i l'operació s'està portant a terme on siga, no? És el tema, no?, que pivota tota la trama narrativa de la pel·lícula. Bueno, més coses, esta és la història d'un matemàtic que interpreta aquell xicón hindú d'aquella pel·li tan divertida, l'exòtico Hotel Marigold. Se'n recordeu de Dev Patel? En este caso, interpreta a Udgadik, este matemático indie en el hombre que conocía el infinito. ¿Qué ves ahí? ¿Arena? Sí. Imagina que pudiéramos ver tan cerca que llegáramos a ver cada grano, cada partícula. Hay patrones para todo. ¿Es Ramanujan por casualidad? Ramanujan. Ramanujan. Fui que s'ha aficionat a la matemàtica i tot això m'explica la història real d'este xicón. És certament fascinant. I este de Patel, la veritat que apuntava maneres en aquest hotel Marigold, ara fa un paper diferent, no hi ha un vessant més dramàtic, no? Efectivament, fa poc també l'hem vist en Chappie, en ixa, muy bien, muy bien, en ixa peli on apareixia Hugh Jackman. Eso es. També, i bé, bueno, així fa d'este matemàtic, un matemàtic, un geni autodidacta. Que va fracassar en la universitat però que va entrar en el Trinity College i que bueno, va assombrar a tota una generació. Estem parlant d'un geni de la humanitat que va arribar a estar baix la tutela del personatge que fa Jeremy Irons en aquesta pel·li, G.H. Hardy, i bueno, conta tota la seva vida. Jo crec que és molt interessant per això que dius, per conèixer més a prop a un personatge vital en el món de la matemàtica. Jeremy Irons deia en una entrevista que clar, va acceptar el paper perquè li pareixia algo tan, no avorrit, però una peli de matemàtiques, o sigui, vull dir, això va de matemàtiques, sí, però, bueno, però va de la vida d'una persona apassionant, no? Que deixa Índia, se'n va al Regne Unit, a Anglaterra, a estudiar, a perfeccionar, i bueno, n'hi ha moments en la pel·lícula molt colpidors, molt brutals, i que no és una mente maravillosa la pel·lícula de Russell Crowe, no? però sí que per lo menos és, jo crec que és l'ambient, no? el Trinity College en Gran Bretanya, Anglaterra, i un matemàtic que és un avançat a la seva època, unes teories, unes històries. Sí, m'explicava el meu nano que, diguem, que va ser un visionari, d'aquest concepte matemàtic que és l'infinit, que és un concepte també necessari. I jo li diria al nano, però no, si és infinit, no, tiende a infinito. Ah, vale, tiende. M'ha explicat alguna sèrie de coses que no vaig entendre res. Això que diem nosaltres quan jugàvem de jo, infinito más uno. No, tu más, tu infinito más uno. Tengo casco, infinito. Bueno, Dev Patel és el xicó que fa el protagonista de la peli. Trobarà Toby Jones o trobarà Jeremy Irons, són altres al·licients. Pel·lícula francesa esta setmana ben interessant. Resulta que hi ha un jove autor que es topeta en un manuscrit d'un iaio, d'un abuelo, que acaba de morir. El hombre perfecto. Sí, hola, soy Mathieu Bacher. Le llamo porque he recibido una carta suya. Me quería asegurar de que ha leído mi manuscrito. Es una contestación un poco seca. No me pueden decir solamente no nos interesa. ¿La familia no quiere nada? ¿Qué familia? No tiene familia. Era un viejo que vivía solo y que murió solo. Y este viejo que su familia no quiere nada, pues eso, el manuscrito, a partir de ahí comienzan a pasar cosas y bueno, la condición humana. Al final, la condición humana. A nom ideal, se diu la pel·li, una pel·li francesa, Pierre Niney, del que he sentit parlar també molt bé, bueno, què ens contes d'allà? Pierre Niney que apareixia en Yves Saint Laurent, te'n recordaràs, aquella pel·lícula biogràfica de... No la vaig veure. Bé, pues, la pel·lícula, el que tu has dit, el punt de partida és un home que vol ser escriptor, que vol ser un autor reconegut, que, com has escoltat, envia el manuscrit, li diuen no, i no, se dedica a està treballant en una empresa de mudances de son tío, i, bueno, pues té que cuidar el pis d'este home, d'este vell que ha mort, i se troba pues un manuscrit, com un diari, que bueno, pues deslliga el diari, l'obre i n'hi ha una narració i comença a transcribir aquesta narració que se converteix en un hit. Clar, i diguem que és el punt de partida de la peli, no? Ha agarrat la història d'un altre i s'ha convertit, clar, li demanen un altre llibre i ell té, pues, claro. I ara què faig? Continua con la història, ell venga, té, efectivament, ell té una dona al seu costat, Alice, que és una jove de l'alta burguesia francesa, que està, li va atraure molt el talent de Mathieu, que està en ella, i bueno, n'hi ha... comença una sèrie d'aconteniments que no vaig a dir perquè és que és d'estripar la peli, bueno, no? Però podemos imaginar que empieza el drama, d'alguna manera, perquè ell ha de sostenir ella i no en Mendalla, perquè no pot en Mendalla, i a partir d'ahí les coses comencen a complicar-se, perquè hi ha els secrets que ha de... Clar, és que te condenen, els teus secrets te condenen. És molt recurrent en el cine, també. Tema universal, el cine, n'hi ha un paral·lelisme, jo, vamos, llegia una crítica l'altre dia que la situava o que situava l'equip molt prou de Patricia Highsmith, no? d'este tema de Ripley, no? El talento de Mr. Ripley i tot això, i jo crec que està molt encertat esa consideració. Jo crec que sí, que la veig prou d'eixe to, no? El to de Patricia Highsmith. Bueno, pues en efecte, d'aquest punt de thriller, l'editament de la tercera de Boris de Pierre Niney, del que, en fi, les crítiques l'han alabat molt, i trobar el personatge femení, una Anna Girardot, nada que ver con la mítica Anne Girardot. Però bueno, és una xiqueta que també té molt de talent, en un entreteniment de gènere realment molt estupendo, El hombre perfecto, un home ideal, una altra de les pelis estupendes per a veure esta setmana. Pues no sé què va a fer vostè. Jo me voy a ver a mi Helen Mirren. Sí, jo crec que Helen Mirren en Alan Rickman, Aaron Paul, per cert, que no t'he dit, que era l'altre protagonista de la peli, de Breaking Bad, el Jesse, correcto, de Breaking correcto, Bad, correcto. També apareix en la pel·lícula. Jo crec que el menú està és molt complet, el menú d'esta setmana. Encara queden pel·lícules de la setmana passada i de l'anterior. La veritat és que tenim una cartellera molt, molt, molt, molt sucosa, Primavera, està molt bé. Estupenda, sí, clar, senyor. Que sí. Bueno, pues con cada semana, Manolo, nos vemos en el cine. Volve, adiós. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermont. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. ¿Vas a perderte el espectáculo del que todo el mundo habla en Valencia? No dejes pasar esta oportunidad y entra en la Jaula de Grillos, el cabaret más alocado de la ciudad. Ven al Teatro Flumen de Valencia y vive dos horas de auténtico music hall. Números de drag queen, claqué, salsa, música en directo, plataformas, lentejuelas, risas y mucha, mucha pluma. Últimas funciones en mayo, de viernes a domingo. No te lo pienses y entra en la Jaula de Grillos. Entradas en teatroflumen.es. Del 13 al 15 de maig, l'Ajuntament de Gandia organitza la Fira de Motor 2016 en la seua 5ª edició. La plaça del Prado de la localitat de Gandia reunirà un any més la millor oferta del món del motor, on comprar un cotxe o passar una bona estona amb la família és possible. Fira Motor Gandia 2016, del 13 al 15 de maig, Ajuntament de Gandia. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. El ratito que dedicamos también cada viernes para invitaros a África, para que conozcáis el corazón de África en el centro de la ciudad, para que vayáis a uno de los mejores parques de animales de toda Europa, Biopark, un privilegio en el centro de la ciudad, y contaros que es verdad que en el tema de la difusión del amor por el medio ambiente, la Fundación Biopark está haciendo hace ya mucho tiempo un gran trabajo. Porque salvar la naturaleza, en realidad, es salvarnos a nosotros mismos, a poco que lo pensemos. Y durante estos días está celebrándose además un foro, hablando de conservación, muy importante, porque bueno, lo realiza la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. Bueno, y el lema de este encuentro, de este foro de conservación, es Construyendo Puentes. Bueno, pues nos cuenta cuáles son esos puentes, precisamente, el presidente de la Fundación Biopark y de Rainforest, el amigo José Maldonado. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas, hola, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en el foro de conservación. Uno de los eventos, me dicen, José, en fin, más importantes a nivel internacional, hablando de preservación de espacios naturales, ¿no? Sí, porque, mira, se celebra cada dos años. Esta convención, este foro, reúne a los conservacionistas tanto ex situ como in situ. In situ, para que la gente nos entienda, es en la naturaleza, en los parques naturales, en los sitios de biodiversidad, en los puntos calientes de biodiversidad. Y ex situ es la conservación que hacen los parques zoológicos y tiene que ser confluente, por eso hablan de puentes. Pero hace mucho tiempo que los zoos buenos, los zoos como Biopar y los mejores de Europa, ya tienen programas y destinan fondos a la conservación en la naturaleza, porque al fin y al cabo lo que quieren los zoológicos y lo que queremos todos es conservar lo que nos queda de naturaleza, eso es lo primordial. Y aparte de estos trabajos que hacéis allí en los lugares donde estas especies están amenazadas, hemos hablado muchas veces, José, de vuestros trabajos en África, en Borneo, en distintos lugares, también me gusta especialmente esos programas de mantenimiento de la biodiversidad local, de nuestra región mediterránea, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un programa sobre tortugas, tenemos un programa sobre murciélagos, también es combinado entre la comunidad valenciana y la comunidad andaluza, muy importante. Tenemos aquí también otro programa en Andalucía, porque el foro, tenemos dos biopar, el biopar Fuengirola y el biopar Valencia. Los dos son hermanos y además se dedican a lo mismo, después te lo explicaré. Y tenemos otro dedicado al sapo partero penibético, que es una especie que está totalmente en peligro de extinción por todas las infecciones de hongos que están teniendo todos los anfibios, ¿sabes? Uh-huh. Sí, nos dedicamos mucho de cerca, pero yo, si no me lo preguntas, quiero sacar una cosa a colación. Tendiendo puentes es importante, digamos, entre lo local o los zoológicos y lo natural, pero nosotros estamos haciendo otra cosa que también consideramos muy importante, es tender puentes entre lo científico y lo humanístico, o lo artístico, si quieres, y entre la belleza. Porque hay una cosa muy importante que quiero recalcar para la gente, es que los biopar, los dos parques, lo que tratamos de buscar es que la gente tenga la misma experiencia que se puede tener viendo un animal salvaje en la naturaleza. Es decir, ¿cómo? No podemos recrear la naturaleza, eso es imposible, ni queremos intentarlo, porque sería siempre, digamos, un intento fallido. Pero sí, rodeándolo de belleza y de arte, se puede lograr, como con un cuadro, lograr esa experiencia. Eso te marca y eso cambia la percepción de una persona que no va a poder estar continuamente en contacto con la naturaleza, porque somos 7.000 millones de personas. Si logramos eso en nuestros parques, eso es una innovación mundial y hay que tender puentes entre el arte y la ciencia. Bueno, pues bien, interesante. Y durante estos días, allá en Biopar de Fuengirola, está teniendo lugar este foro muy importante a nivel internacional, expertos del máximo nivel y con una trayectoria... Más de 140 parques zoológicos y casi 300 proyectos en la naturaleza de conservación. Más de 6 millones de euros de inversión al año. En fin, estamos volcados y Biopar Valencia es fundamental. Está aquí el director, está aquí los servicios técnicos de conservación. En fin, estamos encantados de que hayáis hablado con nosotros. Si quieres alguna cosa más. Nada, un placer. Saludos para todos. Sabemos bien del trabajo que hacéis también aquí desde Biopar Valencia. Uh-huh. Y también nos han hablado muchas veces del trabajo conjunto con su hermano en Fuengirola. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien para José Maldonado, que es el presidente de esta fundación y también de Rainforest. Un abrazo, José. Buen muchas fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A después, que en Seranem, que tenga un molt bon cap de semana, que debo en la información, que disfrute o aguanta. Venga, el dijous més. Adeu.